Hadi bir şey bahsetmek Thank you. gespilt opp i andre etasje før. Ja, jeg var helt så ut. Du har spilt inn. Ja. Det fint det, altså. Klangen og ekko er irritert av alt. Men det er mye litt her, da. Det er nok for så vidt. Thank you.